Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har hoppet nogle hacker rundt sammen med noget ulovlig logning. Et Cambridge Analytica, der påstod, det var lukket, men allerede er genopstået under et nyt navn, og så den alt omfattende europæiske dataforordning, og ikke mindst den danske udgave af den, med det uskyldigt lydende navn Databeskyttelsesloven. Den lov, den skal vi tale mere om sidst i dagens program. Jeg ringer til forfatteren bag en stor kronik omkring den manglende tillid mellem borgere og stat. Hun har blandt andet valgt at boykotte trivselsundersøgelserne fra sine børns skoler, fordi hun ikke stoler på, at staten er ordentligt klar i mailet med, hvad data egentlig skal bruges til. Vi har besøg af Aflyttets husjurist, Rasmus Malver. Du har travlt for tiden. Du er i gang med at lægge sag an imod justitsminister Søren Pape Poulsen. Hvordan går det med det? Det går rigtig godt. Vi har fået en masse donationer af de mindre størrelser, fordi vi har åbnet for MobilePay. Og vi har fået mere end 1000 mennesker, som har doneret til os, og det føles fantastisk. Også der folk har nogle meget sjove beløb, så der er måske nogen, der giver os 19 kr. 84 øre. Og der er mange skriver gode, glade beskeder til os, så vi kommer meget tættere på. Og så kan vi afsløre i aflyttet, at vi stævner den 6. juni i år. Den 6. juni, der bliver Søren Pape Poulsen stævnet fra jeres side. Vi skal tale meget mere om den her ulovlige logning, og hvad I har tænkt jer at stævne ham for, om lidt her i program, der kalder sig for aflyttet, som er din forkølede telefonboks på det her videoovervågede strøg, vi alle sammen går hen af. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg sidder her sammen med Rasmus Malver, som er jurist med speciale i forfatnings- og menneskerets, og manden bag websitet og aktionen, kan man vel godt kalde det, ulovliglogning.dk. Du har været med her før, men lad os lige tage det hele en gang til. Hvad er det, I vil sagsøge vores justitsminister, Søren Pape Poulsen, for? Meget kort, vi vil bede ham om at overholde loven. Og det skal han allerede, fordi grundlovens paragraf 3 og hele magtens tredelingskonceptet, det er, at minister, han skal udøve den lov, der er. Og der er Søren Pape, han har fået sig lidt en personlighedsforstyrrelse, hvor han tænker, at han både kan være lovgiver og udøver på samme tid. Så han siger, at vi er bare uenige om, hvorvidt man skal overholde loven. Og fordi han ikke synes, at man skal overholde loven, så lader han være med at overholde loven. Og der er der så den sidste del af magtens tredeling, domstolene, som vi vil gå til og få dem til at tvinge ham til at overholde loven. I har indsamlet en helt lille penge. Hvad skal de bruges til? De skal bruges til vores advokater. Det er dyrt. Vi startede med at indsamle 100.000 kroner på 12 timer. Så tog vi et møde med advokaterne, og selvom vi fik en rigtig god pris, og de er nogle af de bedste, så koster det også penge at have 5 jurister rende rundt og lave det, vi beder dem om. Så vi satte målet op, og vi nåede så også 250.000, og nu har vi så sat det op igen til 400.000. Og det er så også, fordi vi er op imod kammeradvokaten, som er statens advokat, og de har uendelig mange penge, for de kan bare skrive regninger ud. Og det bruger de ofte, og de bruger det til at undertrykke deres modpart, til at dumpe masse ligegyldigt arbejde på dem, så man bruger sine penge op og enten går for lidt, eller bare ikke har råd til at sende en advokat i retten. Du er selv jurist. Altså, hvad regner du chancerne for at vinde den her sag for egentlig? Altså, de er et sted mellem 100% og 100%, fordi vi har ret. Det er menneskerettighederne, der bliver overtrådt, og det har EU-domstolen allerede sagt. Så Justitsministeriet allerede i 2014 sagt, ja, I har ret, vi gør noget ulovligt her, men nu laver vi lidt om på det, og så må vi se, hvad der sker. Så kom der en dom mere i 2016, hvor EU-domstolen sagde, at det er stadigvæk i strid med menneskeretten, og I skal holde op med det samme. Og så var den nye justitsminister, Søren Pape Poulsen, han var så rystet over, at man kunne forestille sig noget, der skulle kaldes borgerlige rettigheder, at han sagde, men jeg har faktisk en karensperiode, jeg må gerne vente med at implementere, jeg må gerne vente med at overtræde loven. Og det er lidt mærkeligt, det er ikke noget, vi kender til i Danmark. Og det er så det, som domstolen nu skal slå helt klart fast for vores politikere, at det må man ikke. Det kommer vi tilbage til, men vi skal også tale om nogle andre ting i dag. Vi skal tale om hacking, og det skal vi i forbindelse med, at der har været den her messe i København, Info Security messe, der var i Øksenhallen her inde i, her i København. Der har du også været inde, Rasmus Malver. Hvordan har du det med sådan noget hacking? Jeg har det fantastisk. Jeg startede jo også mit liv som programmør, og så valgte jeg så jura, fordi jeg synes ikke, der var nogle gode programmøruddannelser. Så jeg har altid ligesom arbejdet sideløbende med computer. Vidste du, at vi har et cyberlandshold? Ja. Det vidste jeg, og jeg ville også gerne have været inde og se dem, men der skete jo det forfærdelige, at imellem de 2 dages konference, så blev computerne stjålet. Og det er lidt sket på en infosecurity-konference, at computer bliver stjålet. Der bliver stjålet computer derinde. Men det var altså som sagt, det var version 2, der har afholdt den her infosecurity-mæssige øksenthalleren i København. Her mødte jeg Morten A. Eskildsen, som er datalogistuderende og hacker. Og sidst men ikke mindst, kaptajn på Cyberlandsholdet 2017. Morten Eskildsen, du er kaptajn for det, der hedder Cyberlandsholdet i 2017. Kunne du starte med at fortælle lidt om, hvad er det her Cyberlandshold? Hvad laver man der? Jamen, Cyberlandsholdet, det dækker over det initiativ fra Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor man har samlet 10 unge mennesker, simpelthen de bedste, man kan få fat i, med henblik på at hacke sammen. Og nu kommer der en grøn Ducati, og nu stopper den igen, så det, nu kan vi godt gå videre. Den er altså meget flot. Men ja, du har Cyberlandshold, det er et sted, det er et initiativ for FE. Ja, og udover at det bare det initiativ her, så er det jo med henblik på at deltage i EM i hacking, om man kan kalde det. Og det løber i stablen hvert år, næste gang er det i London. Og jamen, sidst var det lavet sådan, at vi havde forskellige kategorier. Vi har noget hardware hacking. Vi havde noget attack and defense, hvor man får udleveret nogle server, og så handler det bare om at holde dem op længst mulig tid, mens man tager de andres ned. Og så noget jeopardy-agtige opgaver. Så det kræver en masse forskellige kompetencer af de her folk her, at være på Cyberlandsholdet. Din baggrund for det her, du kommer fra forsvaret oprindeligt, eller i hvert fald har været uddannet derinde, og været der en del år, før du kommer ind i det her. Hvordan begynder du for dit vedkommende at beskæftige dig med det her? For meget tid. Jeg har altid haft en interesse for det og brugt meget af min fritid på også at lære at programmere. Og så der er selvfølgelig naturligt, at jamen, hvordan kan vi gøre det bedre og udfordre mig selv lidt mere. Og så har hacking nok altid været lidt sexet og appelleret lidt til mig. Og jeg elsker det der med, at det ikke bare er den samme måde, du kan gøre det på hver gang. Du bliver sgu nødt til at være lidt kreativ og prøve nogle nye metoder af, selv sammensætte det. Og det synes jeg, jeg har fået igennem hacking her. Du kan prøve at beskrive det her, da I tager sted på det her Cyberlandshold. Hvordan foregår det så altså rent fysisk? Sætter man så ned, at er der sådan, kan man sige, konkurrencer eller et eller andet, hvor man ligesom siger, nu starter vi, altså som traditionel sport, eller er det bare, foregår det som det plejer, når folk sætter sådan noget hacker? Altså, lige med Cyberlandsholdet har vi jo været spredt ret meget over landet, så al vores træning har typisk foregået online. Vi har også haft nogle gange, hvor vi har mødtes, men typisk har vi siddet en weekend eller en lørdag aften, og så har vi været en 6-7 stykker, som online har deltaget i nogle konkurrencer, hvor de måske kører i 24 timer, hvor man skal løse så mange opgaver som muligt, med henblik på at få nogle point. Når vi så kommer til for eksempel det her EM her, jamen så igen samme princip med, at man har en periode, det var så bare 8 timer, hvor man siger, jamen i starten så bliver der frigivet et par opgaver, når man løser dem, så kommer der nye opgaver. Så der er jo hele tiden det her enorme tidspres med, at man skal bare igennem det. Og det er måske ikke sådan helt rigtigt fra virkeligheden, hvor der jo ikke er det her tidspres. Men det er jo, fordi det er en konkurrence. Så. Hvordan gik det? Jamen, vi fik en 8. plads ud af 15. Det er første gang, Danmark deltog, så vi var faktisk ret godt tilfredse med det. Og specielt havde vi løst en opgave til, havde vi været på 3. pladsen. Så det var ret tæt. Og vi var sådan set godt tilfredse. Et af de store problemer, der er ved at være hacker, det er jo, at man kan ligesom befinde sig på flere forskellige sider af loven her, i hvert fald mindst 3, hvor man kan være, man kan være white hat, man kan være grey hat, eller man kan være black hat. Hvordan har du det med at manøvrere de her forskellige områder, de her gråzoner, kan man sige? Jamen, man kan jo sige, dybest set er det samme, du gør. Spørgsmålet, om du er en white hat, eller en black hat, eller lidt midt imellem, det er, om du har fået lov til det. Sådan sat lidt på spidsen. Så du kan anvende mange af de samme teknikker, når du skal ind. Spørgsmålet er jo bare, om du har tilladelse til det. Og jamen, vi ser for eksempel til det her Cyberlandshold, der er det jo white hat, fordi vi har lov til det. Men samtidig er alt også tilladt, så frem man bare ikke angriber værternes struktur, infrastruktur, altså deres server. Men det betyder, at man må godt sådan lave lidt black hat, hvis man kan, igennem det, der er givet tilladelse til, og så simpelthen gå efter de andre hold. Ikke at det er det, der giver flest point, men det kunne være en mulighed. Så grænsen er hurtigt flydende. Og det ser man jo også herhjemme. Det er derfor, der er som sagt rigtig mange online konkurrencer, som gør, at folk kan få prøvet det af. Og jeg er ikke i tvivl om, at hvis der ikke var muligheden for det, så ville man også se mange flere virksomheder, der blev hacket, fordi folk simpelthen ønsker at prøve af og ønsker at blive bedre. Så jeg tror, den her balance mellem, man er white hat eller black hat, jeg tror, den er knivskarp. Fordi lige pludselig tipper du til den ene side, uden du måske er bevidst om det. Og det kan meget vel også være noget, man kommer til, fordi at man ligesom, hvem, det kommer an på, hvem man ligesom lader sig træne af, kan man sige. Bestemt. Altså, man kan sige, du bliver kun dygtigere ved at øve dig, men din viden og din læring, den skal komme et eller andet sted fra. Og hacking, ja, traditionelt har det nok været rigtig meget på nettet, og måske alene endda. Jeg vil bare påstå, at det er en holdsport. Man kommer meget længere ved at gøre det. Men det ændrer ikke på, at når man så træner sig og gør det, så foregår det typisk sammen med ligesindede. Og alt efter, hvordan man kommer i kontakt med dem, jamen, så kommer det til at påvirke dig. For det er klart, hvis du arbejder meget sammen med nogen, der måske har et helt anderledes eller lidt skævt syn på myndigheder og offentlighed, og faktisk er helt ligeglad med det, jamen, så kommer du stille og roligt til også at få nogle af de værdier. Du bliver i hvert fald hurtigt påvirket af det. Og det gør jo så også med til at farve dig. Så har vi et problem der rent, hvad skal man sige, miljømæssigt, har vi sådan et, findes der sådan et pænt, ordentligt miljø, man kan øve sig i at blive hacker i? Jamen, der findes sådan set grupper til det. Problemet er bare, at det er svært som en ny at komme ind i rigtige grupper og finde dem, fordi jamen, du vil måske sikkert ikke kunne finde dem, og det er heller ikke sikkert, at jeg kan finde de rigtige grupper, for der er rigtig mange, der tilbyder dig opmærksomhed og sådan noget, hvis du kan det her. Men at komme ind i de rigtige grupper, det kan være svært, for du ved heller ikke altid, hvem der sidder på den anden side, hvis det er for eksempel bag en skærm. Og derfor tror jeg også, specielt unge har en udfordring med det her. For hvis du hurtigt kommer ind i de forkerte miljøer, jamen igen, så bliver du påvirket. Så selvom de rigtige miljøer sådan set findes, så kan det være enormt svært at finde dem. Jeg spekulerede på noget af det oprindelige, da I starter, da du laver det her cyberlandshold, det er noget, der kommer ud af Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvordan kan man sige, har det ændret dit, hvordan har du det med, at sådan noget som efterretningstjeneste er blevet blandet ind i de her ting? Jamen, det har jeg det sådan set helt fint med. Jeg tror, havde det været en virksomhed, en vilkårlig virksomhed, havde jeg også haft det helt fint med det. Det er da nok altid lidt spændende. Nu har jeg selv været i Forsvaret, og man kender godt Forsvarets Efterretningstjeneste som det der lidt ukendte element. Man ved ikke helt, hvad de laver, men det er måske lidt spændende alligevel. Så på den måde synes jeg også bare, det har været interessant også at komme ind i en forholdsvis lukket verden, som øver sig på at åbne sig lidt op. Det er i hvert fald et mål, de har haft, og det er jo, altså det er jo noget helt nyt, at de har lavet det her cyberlandshold. De lavede første gang, det var som sagt sidste år. Så jeg tror også, at det er en øvelse for dem, jeg åbner op. Og det er jo så spændende at komme en del af. Du er 25 år gammel, studerer datalogi. Er du stadigvæk hacker, når du er blevet 40? Altså, det kan også være, at jeg er børnehaveplejer. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har nok en interesse for det, og det tror jeg da også, jeg bliver ved med. Men lad os bare sige, om 5 år, så ved jeg ikke, hvad jeg arbejder med. Hacking kunne være et godt bud, det vil jeg da sige. Det var altså Morten A. Eskildsen, som er datalogistuderende, hacker og kaptajn på Cyberlandsholdet i 2017. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg er stadig besøg af Rasmus Malv, jurist med speciale i forfatnings- og menneskeret. Du var også med på den her messe. Du har fået en dims med, som du står og krammer her bagved. Det er en lille bamse. Hvad er det for en? Det er en lille bjørn, som den ser lidt ud, som om den har nogle aggressioner. Og det er så fantastisk. Det er en ransomware. Så den kan simpelthen tage alle dine data og kidnappe dem, holde dem fanget i en kælder og sige, du skal betale mig, før du får dine data igen. Og det er altså en joke på det, der hedder ransomware. Det går ud fra. Ja, og ransomware, det betyder, at man tager folks data som gidsler, og så kræver man at få nogle penge ud af dem der. Men jeg har faktisk lidt mere for den her InfoSecurity-messe, og der er også mere om hacking den her gang fra en af det, man kan sige, det er en af dem, der er professionelle, en af dem, der lever af det her, en professionel white hat hacker. Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy. Vi står inde hos Ford Consult lige nu, og jeg har fået udleveret en memory stick, som jeg skal prøve at stikke ind i en PC. Det er ikke min egen, kan jeg godt sige. Så nu prøver jeg at sætte den i, og så ser vi, hvad der sker. Det, den gør nu, det er, at den går i gang med at køre en masse scripts. Den er lige hoppet direkte ind på, hvad hedder det, kommandobrumpen. Og har lavet PowerShell. Kan du fortælle os lidt om, hvad foretager den så lige i øjeblikket over? Ja, det kan jeg godt. Lige i øjeblikket, der er den langsomt i gang med at eksekvere et PowerShell-script, som forbinder til en server, jeg har over i USA. Og når den gør det, så har jeg fuld kontrol over det. Jeg styrer det ind igennem det her lille shell-program, som det er en SSH-session til en server i virkeligheden. Ja. Og så er den samme rettighed på den computer, du lige har sat USB-nøglen i, som du har, eller som brugeren, der er der på, ikke? Så kan jeg lave privilege escalation, og der kan du se, der dukker den så op. Det her, det er så et, og det hedder Empire, det program, du sidder med her. Og det ligner sådan noget rigtigt noget, som det skal se ud, sådan noget hacker. Det er grøn tekst på sort, det skal bare se sådan ud. Ja, stort set. Alle hacker har en sort kontrol med grøn tekst. Bum, ellers er de ikke hacker. Nu skal du bare se, vi kan lige prøve at vise dig helt specifikt, hvad det er, den her, den kan. Og det kan vi også gøre rent visuelt. Bum, sådan der. Og jeg skal lige vælge, hvad for et værktøj, jeg gerne vil bruge. Og jeg vil jo gerne bruge den klassiske Rick Astley. Men jeg har en lille twist på det, som ikke er en YouTube-video. Nu skal du bare se, så kan vi gå over og holde øje med computeren derovre. Udover det her, kan jeg lave keylogging, jeg kan optage dig, jeg kan gå igennem dit webcam og alt det her, og du opdager det aldrig. Det vi har her, det er en meget, meget fin, den er, hvad hedder det, tegnbaseret udgave af Rick Rowling, ASCII-udgave af Rick Rowling med Rick Astley. Fuldstændig rigtigt. Og som sagt, jeg kan styre det hele på den, jeg kan styre kameraet, jeg kan se, hvad du skriver på keyboardet og alt det her, det sender det fint og krypteret tilbage til mig, uden at du ser det. Så er du nødt til at fortælle mig, hvad er der på den der livsfarlige, ellers meget flinkt udseende USB-stik, som du har proppet i? Den her helt almindelige USB-pind er jo faktisk så ikke en almindelig USB-pind. I virkeligheden, så er det noget, der emulerer et keyboard. Så den lader som om, det er et keyboard, når du sætter det i. Så hvis du som administrator har sat en policy om, du ikke må have USB-storage, det er den her ligeglad med. Fordi den siger, det er et keyboard, og alle Windows-maskiner vil jo gerne sige ja tak til et keyboard, og så taster den det ind, som jeg har programmeret den til. I det her tilfælde et undsendet script. Ja. Du kan også lave det, men det vil man også kunne bruge nu. Så det, der skete herovre, det var, at der kom noget op, og man kunne se, at der foregik ting. Det ville du godt kunne få til at foregå i baggrunden, så man ikke kan se, hvad der sker. Ja, og væsentligt hurtigere. Det tager cirka et sekund på dem, jeg bruger som våben, når jeg er ude og arbejde. Ja. Vil den også virke, hvis maskinen nu var låst? Nej, det vil den ikke. Ikke det her script. Det har jeg nogle andre værktøjer til. Så, og det benytter jeg mig så af der. Det er, så begynder det at blive ret teknisk. Men jeg kan snyde en Windows-maskine til at tro, at den har fået et nyt netværkskort, når jeg sætter en USB. Og når den er låst, så kan jeg køre et særligt type angreb, som får den til at verificere sig selv på Active Directory, hedder det, op mod min USB-nøgle, og så griber jeg det, der hedder hashen, som jeg så går ud og cracker bagefter, så har jeg det kurver. Så kan jeg komme tilbage og låse op. Ja. Hvordan har du det selv, hvis du vil, når du selv skal sidde og arbejde på en eller anden ny computer, hvad tænker du så på i forhold til at beskytte dig selv? Du kender alle værktøjerne, om man så må sige. Ja, jeg synes jo, det er sjovt, hvis jeg bliver hacket, fordi så har jeg noget, jeg kan dykke ned i og se, kan de så finde ud af det, eller kan de ikke? Nej, generelt så disabler jeg sådan noget som PowerShell. Det får ikke internetadgang og alle de der ting. Og så er jeg selvfølgelig meget påpasselig med, hvad jeg åbner og hvad jeg råder med. Hvis jeg åbner et eller andet, jeg ikke kender, så ryger det ned i en virtuel maskine, så det er afgrænset fra min computer. Men jeg er fagskadet. Du har endda været lidt flink, at escape-knappen faktisk virker. Ja. Altså, hvis den havde været rigtig ondsindet, den der rig rolling, så skulle den jo bare blive ved med at stå og køre herfra, så for fucking ever, mens du laver alle mulige rod op bagved. Lige præcis, men rig rolling er jo også noget af det, som larmer rigtig meget. Normalt så interagerer jeg ikke med din computer, så du opdager det. Det får du ikke lov at se, fordi jeg vil jo gerne holde mig skjult, og det er det, jeg gør. Så jeg kan også grave mig ned i computeren, så hver gang du starter den, slukker den og starter den, så kommer jeg tilbage. Så. Kan du prøve at beskrive, kan du selv præsentere dig selv ganske kort og sige, hvad du egentlig laver? Ja, jeg hedder Michael Mølke. Jeg er chef for den tekniske sikkerhedsafdeling inde i Ford Consult. Jeg laver penetrationstest, også populært kaldet hacking. Rigtig meget af det. Elsker det højt. Og det er sådan set mig. Hvordan er du, om man så må spørge, hvordan er du kommet i gang med det? Jeg har altid været drevet af nysgerrighed. Jeg har slået hul i ting, siden jeg var en ganske lille knægt, og jeg slår stadigvæk hul i ting den dag i dag. Du kan bare spørge min søde hustru, hvor meget det koster. Desværre, det er dyrt, men det er sjovt. Så det har været en naturlig drive for mig, og så har jeg altid været fokuseret på IT-sikkerhed. Jeg er gammel programmør, har programmeret i 14 år, men det har været netværksovervågningssoftware og lignende med myndigheder og andre udbydere. Så. Og de daglige arbejde, hvis man tager din almindelige dag på arbejde, hvad vil du så, hvordan starter den ligesom? Ja, nu er jeg ikke så meget ude på test mere, som jeg har været, men hvis vi tager det udgangspunkt, så vil det jo være, at jeg tager ud, enten ud hos en kunde fysisk on-site, sætter mig ned med en værktøjskasse, som regel gemt i en enkelt PC, og så kobler jeg mig til deres netværk, og så er der ellers bare fuld fart frem. Når vi snakker de avancerede tests, jamen, så har jeg alle mulige hardware dem, så jeg kan gå ud og plante hos kunderne, uden de ved, at jeg kommer. Jeg har låsedirkekits, jeg har en masse undsendte software, og kan lave phishing, og kan få folk til ligesom at reagere på det. Noget af det, jeg er rigtig god til, det er profiling. Det vil sige, at jeg profilerer et menneske. Jeg bruger måske 2 måneder på at finde ud af, har du børn, har du ikke, går de til fodbold. Hvis de går til fodbold, så finder jeg ud af, hvad hedder fodboldklubben, og så sender jeg en mail med næste måneds matchprogram til dig, som du lige får lov at åbne. Og så kommer jeg ind på din maskine den måde. Ja. Men du profilerer folk først. Kan du prøve at beskrive, hvordan man profilerer en person? Altså, hvis du profilerer dit mål korrekt, så gør det selve hacket meget, meget lettere. Så kan du lave det kirurgisk, og du kan lave det rigtig første gang, og du kan gøre det under en prætekst, som gør, at de ikke bliver mistænkt om. Ja. Ja, det, for at kunne komme ind og profilere nogen, så er du også, der bruger du open source intelligence til at finde ud af, hvem de er. Fuldstændig rigtigt. Facebook, Google og LinkedIn er jo skattekister. Google, hvis det er virksomheder, de fleste virksomheder har deres adresse på Google, så kan du også få nogle Street View billeder, det vil sige, at du kan se, hvor du kan komme ind, hvor går rygerne ind og ud, hvor bliver varerne leveret og alt det her. Det vil du så holde øje med. Facebook viser jo dine venner, dine personlige forhold, alt hvad du laver af gode ting og sager. Og LinkedIn er også rigtig god til at vise dit faglige netværk, og det er en rigtig god prætekst, fordi det virker meget sobert at komme fra LinkedIn. Du har garanteret fulgt med i den her Cambridge Analytica-sag. Hvad tænker du, når du tænker, det var så, de kusser nogle ting med det her, men det er vel ikke nogen overraskelse for dig? Nej, det er ikke en overraskelse. Det er jo, altså det er jo trist, når det sker. Det er det eneste, jeg kan sige til det, men det overrasker mig ikke. Det er jo ikke en sød verden, vi lever i. Det kan jeg jo være ærlig at sige. Der findes masser af onde mennesker, og de er der, vi skal tage stilling til dem, og sådan er det bare. Er der flere onde mennesker på cyberspace, end der er i virkeligheden? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de har det lettere. Det er din oplevelse? Det er min oplevelse, at det er lettere ude på cyberspace, fordi det stadigvæk er lettere at skjule sig. Hvor hvis du gør det i den analoge verden, der laver jeg jo så citationstegn, men hvis du laver det i den analoge verden, jamen, så er der en enorm risiko. For det første er du meget let at stedplacere, og for det andet, så er der en risiko for, at der er rigtig mange, der ser dig og kan stedplacere og profilere dig. Det er meget lettere med en USB-nøgle liggende et sted, med en phishing-mail. Folk ved jo ikke engang, hvem du er. Så der er lang vej hjem, før du bliver arbejdsløs, kan man sige. Ja, ja. Jeg skjuler jo også mine forbindelser og laver tunneler, gennem proxyer, gennem tunneler osv. Så på et eller andet tidspunkt, så dem, som er på nakken af mig, jamen de giver op, fordi de kan simpelthen ikke få oplysningerne ud af russiske server, eller hvor jeg nu bevæger mig igennem. Sådan er det. Kan man sige, at du ser, for dig, der er det, som alle mulige andre mennesker kalder at surfe på internettet, der, det er et univers, du går ind og ud af? Ja, det er et univers, hvor jeg kan herhjemme fra Danmark, kan på under et sekund række ud og ramme ind i Brasilien. Og det er jo interessant. Så det kan jeg godt. Nogle af de trusler, vi kommer til at se, vi har set rigtig meget ransomware her i de sidste 5 år. Af varierende styrke og kvalitet. Men det, vi skal være opmærksom på, det er, at ransomware er sidste års generation. Nu kommer der en ny en, som er publishware, tror jeg, jeg vil døbe det. Det vil sige, at i stedet for at kryptere dine data og sige, at du skal betale en løsum for at få dine data tilbage, så siger de bare, at du skal betale en løsum, eller også offentliggør vi den. Det bliver det nye sted, hvor du ser, at de cyberkriminelle kommer til at fokusere rigtig, rigtig meget. Og så er der selvfølgelig den finansielle sektor. Kreditkort er stadigvæk enormt værdifuldt. Du kan købe et par tusind kreditkort på det sorte marked for, ja, det ved jeg ikke, $500, $1000. Og det kan du så bruge til at hæve penge på. Så det er et lukrativt marked, og alle vil jo gerne have fat i de transaktioner, der løber frem og tilbage. Så vi kommer også til at se en masse angreb på bankoplysninger og det, vi kalder point of sales. Det er der, hvor du indtaster dine kreditkortoplysninger, når du køber på nettet. Det vil komme stærkt under angreb. Og så vil vi gå efter persondata. Det er en værdifuld vare. En elektronisk patientjournal fra Amerika koster ca. $46 stykket på det sorte net. Så det viser noget om, hvor vi er på vej hen. Det der med statssponserede angreb og elitehackere, det kommer vi også til at se, men vi kommer til at se det værende stater imellem, og ikke så meget fokuseret på den enkelte borger. Det du snakker om at kalde publishware, det er jo noget, der spiller meget kraftigt ind i det der hedder GDPR, som vi ja, i dag har lært er blevet omdøbt til Gitte og Per. Så skal man kalde det for nu af. Men Gitte og Per, den betyder så, at man kan ikke, hvad hedder det, hvis man får offentliggjort sine data, hvis man bliver truet med det, så risikerer man at få en kæmpe bøde. Og så må jeg gå ud fra, at de mennesker, der ligesom har taget en data som gidsler, siger, at vi lægger dem ud, hvis ikke du betaler, de sørger for at lægge lidt under. Så er det lidt billigere at få bøde. Fuldstændig rigtigt. Altså, jeg kan godt lide Gitte og Per. Jeg synes, det er en fantastisk, skal vi sige, det er fantastisk god ting for private borgere i Europa. Det er skønt at se, at der er kommet fokus på privacy. Vi har nemlig en problemstilling med regeringer og overvågninger rundt omkring, men det er en anden situation. Og virksomheder som Google og Facebook, for den sags skyld. Men Gitte og Per har tilfældigvis også, nu når de er blevet højtråbende, så har de jo også sat en pris. Fordi førhen, der så jeg, hvordan kriminelle måske krævede $500 i løssum for data, der egentlig var 1 million kroner værd. Eller også har de krævet $1 million i løssum for noget, som folk var fuldstændig ligeglade med. Nu får vi en strømligning af det, så kan vi se, at de lægger sig under. Så de virksomheder, som er risikovillige nok til at løbe chancen eller løbe risikoen, jamen de betaler måske løssum for at slippe for en større bøde fra EU. Ja. Så det bliver noget af det helt store. Jeg hørte rygt om allerede her, jeg tror det var sidste år, at der allerede nu ligger folk, der, virksomheder, der virkelig allerede er hacket. Og de ved det faktisk, men de ved det bare ikke. Man går og venter til det bliver den 25. maj, det er lige om lidt. Og så siger man, undskyld mig, vi har nogle af jeres data. Hvor meget vil I give os for ikke at offentliggøre dem? Jamen det tror jeg gerne. Når jeg er ude og laver de her opgaver, de slutter jo efter nogle måneder eller et eller andet. Men jeg har jo oplevet, at jeg kan ligge derinde uset hele opgaven igennem. Andet, jeg har set, vi har også set en del lækager komme her på det sidste. Det er jo kun toppen af isbjerget. Der er så meget data, der er allerede blevet stjålet fra de forskellige organisationer, store og små, som vil komme frem. Det er jeg sikker på. Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om. Det var altså Michael Molke, som er chef for sikkerhed og teknologi hos Ford Consult, som er sådan et firma, der hjælper folk med problemer med computer, internet og hacker og sådan nogle ting. Og jeg er blevet gjort opmærksom på, at min gode producer, Nina De Birk, herudefra, at det ikke er alle, der ved, hvad det her rickrolling egentlig er for noget. Så det vil jeg nu så forklare en lille smule. Du ved, hvad det er. Det gør jeg. Ja, det er, når man sender folk et link, eller på en eller anden måde, på en måde, hvor de ikke regner med, hvad det er, de skal gøre, at de ender på Rick Astley's Never Gonna Give You Up. Altså det er simpelthen, men oprindelsen, jeg fandt lige oprindelsen til det, det kommer oprindeligt ud. Første gang det sker, det er maj 2007, det starter selvfølgelig på dem, der hedder 4chan, som er sådan et lidt specielt board derude, hvor der foregår lidt af hver. Der var der nogen, der lagde et link ud, som de postede var til den første trailer for den, der hedder Grand Theft Auto 4, som var en meget populær film på det tidspunkt. Og det var et link, der normalt ikke var til at få fat i, fordi der var vildt meget trafik på, og så lagde man et link ud til den og sagde, her kan I se det hele, og når man så klikkede på det, så fik man Rick Astley lige i hovedet. På det her tidspunkt. Det er det, rickrolling går ud på. Det er, at folk klikker på noget, de tror er en ting, og så får det Rick Astley bært. Jeg kan huske, de cyklede rundt igennem ret lang tid. Det er der også stadig. Man kan stadig se en gang imellem, hvis du får for eksempel sådan en opgave i et blad, som er lidt til hacker og den slags. Når du så løser den, så ender det med, at det er et shortlink, som bliver til Rick Astley. Hvorfor lige Rick Astley egentlig? Det er et godt spørgsmål. Det er en udmærket sang jo. Den er sådan lidt en evergreen. Det er måske det. Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det var sådan noget lidt fjollet noget, i hvert fald på det tidspunkt. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har været på InfoSecurity-messe, og nu skal vi ud af messeland og ind i Danmark. Her bor jeg og du og Birgitte Greiner. Birgitte, hun har 3 børn og arbejder som lean-partner, og hun er ekspert i effektivisering. Men det at være effektiv, det kan også blive for meget, mener hun. Derfor skrev hun i sidste uge kronikken, det er blevet tid til en alvorlig demokratisk samtale. Hun skrev videre, velfærdsstaten er ved at gå data-amok, og vores folkevalgte udviser ikke den fornødne respekt for basale demokratiske værdier og helt almindelige retssikkerhedsgarantier. Det skrev hun altså den her kronik, så jeg ringede til hende. Birgitte Greiner, du har skrevet en kronik, hvor du opfordrer til en alvorlig demokratisk samtale mellem borgerne og politikerne. Hvorfor er det vigtigt lige nu? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, fordi lige om lidt, faktisk allerede her i maj måned, der skal vi jo til at vedtage den nye persondatalov. Og det er jo, den kommer jo, jeg er jo bare almindelig avislæser, jeg har ikke noget med politik at gøre til daglig, men den kommer jo fra, det er jo en EU-forordning, der skal implementeres i dansk lov. Og EU-forordningen, den handler jo om, at vi som borgere skal beskyttes i forhold til vores persondata, det vil sige, at vores personfølsomme oplysninger skal håndteres på en ordentlig måde, og vi skal selv have ret til dem. Og det, jeg synes er problematisk, det er, at i den udgave, der så kommer i dansk lovgivning, jamen der gør man sådan set en hel masse fine ting i forhold til private virksomheders ansvar, men man glemmer fuldstændig, at vi har en statsmagt, nogle kommunale og statslige myndigheder, som har ufattelig mange data om os alle sammen. Og det glemmer man lige, at der er også nogle personfølsomme oplysninger, der skal beskyttes, og hvor vi som borgere skal have nogle rettigheder. Og det er bare ikke okay. I din kronik, der sammenligner du politikere og teenager. Hvad er det, de to grupper har til fælles? Ja, det var jo rigtig ulykkeligt at sidde og læse om de her skrækkelige film, der bliver delt bare sådan til flere tusind mennesker på verdensplan med nogle unge mennesker, som har haft været i en intim situation. Og så er der en masse, der deler nogle film, og det gør de bare sådan helt spontant. Jeg er selv mor til 3 børn, og de er det gudskelov ikke så gamle endnu, så de er begyndt at dele den slags film og i det hele taget have den slags intim liv. Men hvor ville jeg dog blive lykkelig, hvis det var min søn eller min datter, det gik ud over. Men et eller andet sted, så det er jo også det, vi hører, at de her teenager, de har sgu ikke tænkt over, at det var forkert, det de foretog sig. Og de har bare sådan været spontane, de har ikke engang tænkt over, hvad det var, de lavede. Og det, jeg synes er problematisk i den her persondata-tid, det er, at politikerne, de vedtager nogle love, fordi det kunne da være dejligt, ikke? Det virker spontant. Altså det her ægle frikommuneforsøg, der har været i Gladsaxe Kommune, hvor man bare høvler en masse registersamkøringer igennem ud fra nogle parametre, som de er forskningsbaserede, siger man. Men om alle børnefamilier i kommunen, altså hvad er det for noget? Vi er alle sammen lige pludselig under mistanke for at være dårlige forældre. Og så ikke nok med, at der har været det her ægle frikommuneforsøg, efter min personlige holdning, er det ægget. Men så nu laver vi alligevel den her nye lovgivning, og vupti-vupti, så skal det lige være alle kommuner, der kan gøre det. Og det vil jeg sgu heller ikke være med til. Ikke uden at råbe op. Altså et eller andet sted. Nu har jeg gudskelov fået mine 3 børn, og jeg skal ikke have flere. Men hvis jeg skulle have en til, så ville jeg da ikke have lyst til at tale med den kommunale sundhedsplejerske. Jeg tænker allerede, skal jeg vide om det, man taler med pædagogen om i ens barns børnehave? Hvad bliver det brugt til? Bliver det samlet op i en eller anden database? Hvad er det for noget? Altså, det ødelægger jo den grundlæggende tillid, vi har til vores dygtige kommunalt ansatte lærere og pædagoger og sundhedsplejersker. Altså, jeg har jo altid været glad for både pædagoger og lærere og sundhedsplejersker, men i det her persondata samkøringssetup, der ved man jo ikke rigtig, hvad der... Altså, bliver den tillid, man viser, bliver det så brugt mod en på et eller andet tidspunkt? Og grunden til, at jeg for eksempel reagerede så kraftigt i forhold til mine børns trivselsundersøgelser, jeg kan ikke engang... De ved jo ikke engang, hvor længe det bliver gemt. Altså, det skal der ikke... Jeg vil da ikke udsætte mine børn for, at der ligger et eller andet fra deres barndom, som skal registersamkøres med, hvad fanden ved jeg om 20 år eller sådan noget, eller der er nogen, der skal fisse rundt i deres barndom. Du tager jo netop i din kronik, der tager du udgangspunkt netop i den her trivselsundersøgelse for børn, som har været ret omdiskuteret. Og du har selv, dine egne børn har jo også skulle svare på nogle af de her ting. Du har også selv forsøgt at få nogle af de her undersøgelser slettet. Hvordan gik det? Jamen, det gik overhovedet ikke. Altså, man kan bare ikke få det slettet. Og jeg har oven i købet, altså først så skrev jeg jo til Styrelsen for IT og Læring, det for at se i Politikken, de havde en udmærket artikelserie om emnet. Og jeg kunne se, at det hed Styrelsen for IT og Læring, så henvendte jeg mig der og bad om at få den slettet. Og jeg ville gerne vide, hvad det var blevet brugt til, og hvem der havde haft adgang til osv. Og det kunne overhovedet ikke lade sig gøre. Så fik jeg så at vide, at jeg kunne klage. Og så skrev jeg ellers en lang, lang klage, jeg tror, den var 2,5-4 sider eller sådan noget. Og hvor jeg redegjorde for, hvordan jeg ser det er et demokratisk problem, og egentlig også, altså, så jeg var lige inde og kigge, hvad står der egentlig om vores rettigheder, som vores, altså borgernes rettigheder, vores grundlov. Og der står noget med den individuelle frihed er ukrænkelig. Og det ved jeg selvfølgelig godt, det stammer jo fra en tid, hvor folk blev spærret inden for et godt ord, ikke? Men et eller andet sted, så tænker jeg, i den her tid, hvor vi har så meget data, som vi kan registersamkøre med et klik, eller vi kan faktisk bare sætte det i gang til at køre helt automatisk, vi kan alt muligt, så synes jeg faktisk, at vi skal have en alvorlig snak om, jamen, hvad betyder privatliv i forhold til vores personoplysninger? Altså, hvor ligger det i forhold til vores frihedsrettigheder? Helt grundlæggende frihedsrettigheder. Altså, hvor meget skal staten stikke sin næse i borgernes data? Og en ting, det er jo, at der er nogle data i forskellige sammenhænge. Men det er jo det der med, når man først begynder at sammenkøre data, så bliver du fuldstændig som menneske, som borger, bliver du fuldstændig blottet. Altså, folk render til pædagoger og psykologer og... Ja, hvad ved jeg, at jobcentre eller nogen har, hvad de har problemer, som de egentlig får sikkert en rigtig fin hjælp til hos kommunen, og så bliver hele skidtet sammenkørt, og så er vi fuldstændig blottet, altså vi har bare ikke noget privatliv tilbage. Det synes jeg er uanstændigt, og derudover så synes jeg heller ikke, det stemmer overens med, at vi har ret til frihed. Altså, vi lever jo ikke i Kina eller så i det gamle Sovjetunionen, vi lever jo trods alt i en vestlig demokratisk retsstat, som også er en velfærdsstat. Og det er der mange gode ting i. Men nu skal vi lige stoppe op og trække vejret, inden vi kvejer os helt vildt meget. Og jeg har mine tre unger, og jeg synes, jeg som mor og som samfundsborger har en stor forpligtelse til, hvad det er for et demokrati, vi giver videre til næste generation. Og jeg synes, vi er ved at ødelægge nogle meget fine ting. Hvordan har din, lige præcis det her trivselsundersøgelse, hvordan har du og din familie så valgt at takle det her? Jeg ved, I har været lige gennem turen her for nylig igen. Jeg har jo sådan set, jeg har involveret mine børn i det, og jeg har fortalt dem om, hvorfor jeg synes, det her er vigtigt. Jeg har fortalt dem om, hvad demokrati er. Jeg har fortalt dem om, hvad personoplysninger, hvad følelser med personoplysninger er for noget, og jeg har fortalt dem om, hvorfor jeg synes, det er vigtigt. Og min yngste knægt, der går i skole, han kan ikke rigtig forholde sig til det. Han er også bare en lille dreng. Og så har jeg på 8 år snart 9. Og jeg har sagt til ham, at han skal ikke, selv sige til læreren, at han ikke skal deltage i de der trivselsundersøgelser, fordi... Altså, han synes, det er noget mærkeligt noget, kan jeg mærke på ham. Og så siger jeg til ham, at ved du hvad, det er ikke noget, du skal du skal stå med selv. Det er en diskussion, de voksne tager. Det er noget, det er voksne, der gør det her. Men min store knæk, 12, han vil gerne... Han spurgte faktisk med den her trivselsundersøgelse, for han er sådan set glad for sin skole, som vi også er. Så sagde han, den der trivselsundersøgelse, var den hele dagen? Nej, det mente jeg nu ikke, den var. Nå. Men så kunne han godt selv tage i skole, og han skulle nok selv sige, at han ikke ville deltage. Jeg har også vist børnene, eller især min store dreng, vist, hvad de skrev fra ministeriet og sådan nogle ting. Så det er sådan, vi har gjort hjemme hos os. Du mener, at vores, du bruger udtrykket, at vores politikere, de er gået data amok. Kan man sige, der sådan ligesom er gået, der er gået lidt Facebook i det hele? Altså, vi ligger og deler en masse ting med dem, og så foregår der en masse nedlunder, altså, som vi ikke rigtig har styr på. Jeg vil faktisk ikke sammenligne det med Facebook. Altså, er den vigtige grund, at Facebook, det er trods alt en privat virksomhed. Og her, der taler vi jo altså om vores, om statsmagten. Det lyder så voldsomt, ikke? Men det er jo altså staten. Det er jo myndighederne. Så jeg synes faktisk, det er meget mere alvorligt. Men det her, det er jo vores allesammens, det er jo vores land, det er jo vores stat, det er jo vores velfærdsstat, det er jo, vi har bygget vores samfund op på en måde, så vi som borgere har det offentlige rigtig meget involveret i vores privatliv. Altså, der går jo ikke lang tid, før du har meldt en graviditet, ikke? Så er du inde i systemet, og hvilket jeg synes er en ganske udmærket ting. Altså, det er jo nogle gode serviceydelser, eller det er en god støtte, man får i løbet af livet fra kommunen. Både når man venter barnet bliver undersøgt, når det er blevet født, man får hjælp til... støtte til amning og mødergrupper, og børnene kommer i dagpleje og børnehave og skole, og hvad fanden vi ellers alle sammen kommer igennem, ikke? Og det er jo nogle fine ting, men det her med, at jeg ved ikke, om det er fordi, de vil effektivisere, eller hvad de har gang i, men det her med, at nu har vi alle de her data, så skal vi lige sammenkøre dem. Og igen, altså det, der virkelig fik mig op af stolen, det var dels det, at man kunne læse, at i nogle kommuner, så havde de brugt de her trivselsundersøgelser til at sagsbehandle på individniveau, hvilket man jo ikke burde kunne gøre, når man lover borgerne, at det er anonymt. Og børnene er jo også blevet lovet, at det er anonymt. Det skal vi jo lige huske. Vi har jo svigtet vores børns tillid. Og derudover så... også det der med, så har den der gladsakse frikommuneforsøg i de der registersamkøringer. Og så også det her med, nu har vi alle de her blodprøver for alle de her spædbørn, der er født siden 91-92, hvornår det er. Så skal vi rigtig lave et DNA-register. Altså der er ikke grænser for, hvad vi ikke gerne vil bruge de her data til. Altså dem der, og der er det igen lidt det med ligesom teenagerne. Altså fordi det er muligt, fordi det er nemt, så gør vi det bare uden at tænke over konsekvenserne. Politikerne, de siger jo, at det er noget, de gør for vores eget bedste. Det er, som du selv siger, også for at effektivisere. Det er for børnenes skyld, og det er for videnskaben og for forskning og sådan noget. Så er det for, altså sådan Pepe Poulsens sidste argument, det hedder jo, at han vil ikke acceptere social bedrageri, og man måske kan bruge nogle af de her data til at undgå, at folk de laver snyd og bedrag på den her måde. Kan du følge dem i noget af det? Ja, men nu skal vi også lige huske, hvis det er for vores egen skyld. Altså, hvem skal bestemme, hvad der er godt for mig? Og hvem skal bestemme, hvad der er godt for mine børn? Det synes jeg sgu egentlig, at min mand og jeg, vi har en rimelig god grund til at mene, at det skal vi nok finde ud af. Altså, det er jo ikke fordi, altså man vil jo sammenkøre data om os alle sammen. Det er jo ikke fordi, der er nogen, der har opdaget, at vi går og tæver med synder sammen derhjemme, eller drikker os fulde og tager stoffer og ikke kan tage os af dem. Altså, man vil simpelthen også det her, efter min mening, tosset med, at så vil man tvinge folk, der bliver skilt, til at modtage statslig rådgivning. Altså, det skal sgu nok hjælpe, hvis man er ved at blive skilt, at man så får stoppet noget statslig skilsmisserådgivning ned i halsen. Og hvad så, hvis man ikke ønsker at modtage det? Mister man så retten til børnene? Altså, det er det der med, lige pludselig, når de kommer så tæt på vores børn og vores forældreskab, vores helt private familieliv. Det synes jeg, der skal de bare holde sig væk. Jeg synes, det er rigtig fint, at man giver det som et tilbud, eller man spørger, kunne du tænke dig at deltage i den her undersøgelse? Og det er anonymt, og så skal man jo ikke lyve, så skal det jo være anonymt, hvis man siger, det er anonymt. Der forskere arbejder jo også ud fra nogle... Altså, der er også noget, der hedder forskningsetik. Man skal ikke lyve for folk for at få deres data. Det er også det, der ikke er i orden. Det er det der med, at når borgerne, det er bare sådan nogle får, man fælder sig, ikke? Deres data, vi høster dem bare hen over hovedet på dem, fordi hvis vi giver dem for meget information, så siger de sgu nok bare nej, ikke? Og det med hensyn til det med social bedrageri, det er jo selvfølgelig rigtigt, at der er ikke nogen, der må svinde og snyde med de ydelser, som de kan få udbetalt fra det offentlige. Det betaler vi jo også alle sammen for. Altså, for min mening, når man udbetaler penge fra kassen, så er der ikke noget galt i at udtage nogle stikprøver og dem grundigt igennem. Men det der med, at vi laver sådan en, vi blæser sådan en total kontrol af os alle sammen, formå at få, der blæser i vinden, og vi aner ikke en skid, og vi har ikke nogen retssikkerhed. Det synes jeg ikke er okay. Og det her med kontrol af fællesskabets midler, hvordan de bliver brugt, det har jeg absolut, det synes jeg absolut er i orden, men det skal foregå på en ordentlig måde. Jeg sad i går, eller i forgårs, med en knægt ved lægen, og den her knægt skulle have taget en blodprøve for noget dysfeber, eller hvad det er. For at finde ud af, hvad han var allergisk overfor. Og bare det, at jeg sidder ved lægen og er nervøs for, og så spørger jeg jo selvfølgelig, at lægen havde ikke lige hørt om den her debat. Men så sidder jeg der hos en læge og er bekymret for, er det nu sikkert for mit barn at få taget en blodprøve i vores sundhedsvæsen? Hvad er omkostningerne på sigt? Kan de finde på at bruge dem til et eller andet test, undskyld udtrykket, når han bliver voksen, fordi de ikke har respekt for almindelige demokrati og retssikkerhed? Eller hvis for eksempel, hvis nu vi skulle have flere børn, skal jeg så sige nej til den offentlige sundhedsplejerske, fordi jeg ikke kan stole på, at vi har en ordentlig og tillidsfuld og respektfuld dialog? Fordi det her med de her håndtering af de her personfølsomme oplysninger, det har også noget at gøre med, om man kan have tillid til den kommunale sektor. Kan vi have tillid til skolelæreren? Kan vi have tillid til pædagogen? Kan vi have tillid til sundhedsplejersken? Kan vi have tillid til lægen? Hvad med vores journaler hos lægen? Kan jeg få lavet min forebyggende livmoderhalskræftundersøgelse i tillid til, at mine helbredsoplysninger naturligvis bliver håndteret på en korrekt og ordentlig måde? Og hvis det skal bruges til forskning, er det så noget, jeg bliver spurgt om? Eller høster de bare mine data hen overhovedet på mig, som det der får der? Det, der bekymrer dig, det er jo i virkeligheden også det der med, det er, at du ikke rigtig, at du mister kontrol med, hvad der sker med de her data, og man ikke får noget at vide, at det bare ligesom glider lidt rundt i systemet. Ja. Helt klart. Og det vil jeg simpelthen ikke være med til. Og det er også derfor, at vi nu boykotter, vi laver vores eget lille oprør, som jeg skriver her i Kroningen. Vi boykotter simpelthen den der trivselsundersøgelse. Det er ret protest. I dag er hele verden nummereret og statskontrolleret. Vi er tal i en tabel, men vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter banker i en forelsket takt, har alt hvad der er praktisk jo da endnu ingenting at skulle have sagt. Så selvom verden den er nummereret og stærk, så kan det med kærlighed aldrig komme staten ved. Det er omtrent det sidste, som kan puttes i en datamat. Og det er så skønt at vide, at kærlighed i hvert fald er privat. Det var altså Birgitte Greiner, som er forfatter til kronikken, der hedder "Det er blevet tid til en alvorlig demokratisk samtale", og den kom i Jyllandsposten i den her uge. Vi linker til den fra vores Facebook-side og fra aflytte.dk. Du er inde i Aflytte på Radio 24/7. Jeg har stadigvæk besøg af Rasmus Melver, som er jurist med special i forfatnings- og menneskeret. Vi skal have nogle nyheder. Den første, den hedder, at borgerindsigt er en bombe under dansk videoovervågning, hedder det. Det er ingeniøren, der fredag skrev om, at ejere af landets 1,5 millioner overvågningskameraer, de risikerer en masse overarbejde, hvis de skal leve op til regler om indsigt og undgå millionbøder. Det er så altså det her GDPR, som vi tidligere programmet har fortalt, er blevet omdøbt i hvert fald af nogle jyske folk til det, der hedder GIT og PR. Vi kalder det stadigvæk GDPR herinde, som er den nye europæiske dataforordning. Overvågningsmodstandere og andre nysgerrige danskere kan sende supermarkeder, storcenter og andre ejere overvågningskameraer på dyr, der besværer lidt overarbejde, siger altså ingeniøren. Et foto eller en overvågningsvideo af en person er nemlig personhenførbar data, og derfor har enhver, der har baseret et af landets ca. 1,5 millioner overvågningskameraer, ret til at få billederne af sig selv udleveret. Ejerne af landets 1,5 millioner overvågningskameraer risikerer overarbejde, hvis de løber op til reglerne om indsigt og undgår millionbøder. Hvad så, Rasmus Valver? Skal du ud foran nogle kameraer med din ransombjørn? Det var jeg allerede. Det gælder også, hvis man ringer til en telefonhotline, og de siger, at vi optager samtalen, så kan man også bede om at få det. Man skal dog betale op til 200 kroner for at få en kopi af det. Og det sjove ved det her, det er, at der er ikke noget nyt i det. Og det, som de her overvågere siger, det er et eller andet sted, ligesom slaveejerne i Sydamerika, som sagde, eller de sydlige amerikanske stater, som sagde, nu kommer de her, og de vil tage vores slaver væk. Ah, men hvad nu, hvis vi siger, at slaverne er fri, men bare lad være med at fortælle dem det? Og det er lidt det er, at folk nu risikerer at få indsigt i, hvad de kan få adgang til. Og det er også offentlige transportmidler, de er jo også overkontrolleret. Hvis man bliver stoppet af en kontrollør i en bus, så har de også et lille kamera hængende på sig. Det kan du også få udleveret. Du kan få, eller ikke kameraet, men du kan få udleveret optagelserne. Så man kan få nogle rigtig fine ting, og de kommer så til at sidde og skulle bruge tid på at anonymisere alle andre end dig på videoen. Her på Aflytte, der overvejer vi ganske kraftigt. Det kommer vi tilbage til på et andet tidspunkt. Og vi skal simpelthen lave en opfordring til at lave en stor Danmarksfilm, hvor folk de kan gå ind og stille sig op foran en eller anden kamera med en eller anden ting i hånden. Så kan de bede om at få det udleveret, så kan de sende det herind, så kan vi klippe det sammen til et eller andet fantastisk. Det tror jeg, vi vil gøre på et tidspunkt. Men lad os lige komme videre til lidt til udlandet også, fordi der sker også noget derovre. ABC News, de skriver, at USA, de vil nu have indsigt i vores sociale mediehistorie, før vi kan få en visa til USA. De skriver faktisk, at de vil have adgang til, hvad hedder det, de vil have vores brugernavne fra forskellige platforme, inklusive Facebook, Twitter eller Instagram. Vi vil også have vores tidligere e-mailadresse, vores telefonnummer, hvor vi har rejst hen. Alt det, vi har gjort inden for de sidste 5 år, siger de så det her. De her ting. Hvordan skal man tage det? Er det så slut med at tage til USA? Ja, altså USA har den fantastiske regel, at deres menneskerettighed gælder kun dem selv. Så det var sådan, de kunne lave hele Prism, hvor de overvågede alle andre end amerikanere. Det var fordi, at så behøvede de ikke. De har jo flere menneskerettigheder, end vi har i Danmark i deres forfatning. Og anvendelsen af dem har de så bare besluttet sig for, men det gælder ikke rigtigt uden for USA. Så det er også derfor, man har ting som Guantanamo Bay, hvor man kan sidesætte menneskeretten. Jeg ved ikke, hvad løsningen er på at tage det over. Måske bare lave en falsk profil, fordi vi netop med GDPR, den tidligere persondatalov, så har vi faktisk haft ret meget mod, at staten kan udlevere noget af det. Så det vil sige, at det er faktisk forholdsvis simpelt at lave en falsk identitet til USA. Bortset fra, at den skal være det, for det er de sidste 5 års historie, du skal have tilbage. Altså det, der jeg synes, der er mest interessant, det er indtil, at de vil have udleveret vores brugernavne, ja. Men de skal sådan set også bruge password, hvis de skal ind i sengene. Det kommer an på, hvor beskyttet man har det. Det kan være, at de allerede har alle passwordsene. Det kan man aldrig vide. Nej. Bare lige for, her vi nærmer os slutningen her, men jeg spekulerer lige bare på, bare lige for at få rundet det her. Du, som sagt, du laver ulovlig logning.dk, ja. I har samlet 300.000 kroner ind. I vil lægge den 6. juni, vi lægger sag an imod justitsminister Søren Pape Poulsen. Ja. Bare lige for, at de mennesker, der sidder og lytter på det her, kan forstå, hvad er det for noget, som I er vrede over, han gør? Vi er vrede over, at man logger, hvor alle menneskers mobiltelefoner er på alle tidspunkter i døgnet, fordi det kan stort set kun bruges til at straffe uskyldige. Hvis man har planlagt en forbrydelse, så lader man selvfølgelig sin telefon ligge derhjemme, eller man har en burner-telefon. Derfor kan man bruge det til bare at trække en liste, hvis der er en knust rode en dag. Så siger man, hvem var det her, da den her rode blev knust? Så får du en liste over mennesker, og så vælger du dem, du nemmest skal straffe. Og det går så ofte ud over minoriteter. ulovliglogning.dk, hvis man vil læse mere om det. Og med det, der er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindberg for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor bjørnene danser på alle hjørner. Nogle af dem har små ethjulede cykler og hatte, og de drøner rundt fra den ene vej til den anden, mens de drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.